باپا جان بتائیے کہ جو ناظمین 12 ماہ سفر کے خواہش مند ہیں اور ہاتھوں ہاتھ سفر کر بھی لیں گے تو کیا 12 ماہ کے بعد ان کو واپس جامعۃ المدینہ میں اجیر رکھ لیا جائے گا؟ کیوں نہیں، دور حدیث کے لیے جو دور حدیث میں اسلام بھائی جاتے ہیں ان کو دوبارہ دور حدیث میں داخلہ دے دیتے ہیں، اساتذہ جو جاتے ہیں پھر وہ اپنی تدریس شروع کرتے ہیں، ناظمین بھی جو سفر کریں گے انشاءاللہ پھر ناظم بن جائیں گے 12 ماہ کے بعد، بلکہ اب تو یہ انشاءاللہ نظامت بہتر طریقے پر کر پائیں گے. میری تو خواہش ہے کہ ہمارا ہر مدرس 12 ماہ کا مسافر بنے اور پھر جب یہ تدریس کرے گا تو انشاءاللہ طلبہ میں دعوت اسلامی وہ اتارنے میں کامیاب ہوگا. ہر اسلامی بھائی 12 ماہ، مدرس ہو، ناظم ہو، طالب علم ہو، سب کے سب 12 ماہ کا سفر کریں تو انشاءاللہ آپ کی اپنی دعوت اسلامی بہت ترقی کرے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. ہاں، مدنی مذاکرے کے بعد قافلہ مکتب سے آپ رجوع فرمائیے انشاءاللہ، اپنا نام وغیرہ لکھوا دیجیے. اللہ تبارک و تعالی استقامت نصیب فرمائے، آپ کے صدقے اللہ تعالی مجھے بخشے. صلوا علی الحبیب. تو کتنے نمازی ماہانہ بنائیں گے یہ ابھی نیت سب نے غالباً نہیں کی، وہ دو ٹھیک ہے، دو ہے نا، کم از کم دو، ہاں پھر زیادہ جتنا بھی شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا. ماہانہ دو بے نمازیوں کو نمازی بنانا ہے، اس کو نماز حسب ضرورت سکھانی بھی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.